krwawiennych oraz detoksykacji organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, punktualnie 13:00, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. TSUE zmniejsza karę dla Polski. Sprawa dotyczy sporu z Komisją Europejską o reformę sądownictwa. Pomoc finansową od samorządu dostali mieszkańcy Sędzińca w Wielkopolsce, których dom zniszczył wybuch gazu. Dymisja brytyjskiego wicepremiera Dominic Raab rezygnuje w związku z oskarżeniami o nękanie współpracowników. Unijny Trybunał Sprawiedliwości obniżył dzienną karę nałożoną na Polskę z 1 000 000 euro do 500 000 euro. Decyzję podjął wiceprezes Trybunału. Kara w wysokości 1 000 000 euro została nałożona jesienią 2021 roku za niewykonanie wyroku nakazującego zawieszenie stosowania przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego sędziów. Polska wnioskowała o wstrzymanie naliczania kary ze względu na zmiany w sądownictwie i uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym. Taki wniosek wysłał także do komisji pod koniec ubiegłego roku minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk, który wskazywał na likwidację Izby Dyscyplinarnej zakwestionowanej przez unijny Trybunał. Dziś wiceprezes Trybunału uznał część wprowadzanych zmian, ale jednocześnie stwierdził, że nie wszystkie tak zwane środki tymczasowe zostały zrealizowane i zmniejszył o połowę dzienną karę. Ta kara przestanie być naliczana 5 czerwca, bo wtedy zapadnie wyrok w sprawie, którą przeciwko Polsce wytoczyła Komisja Europejska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do poszkodowanych w wybuchu gazu w miejscowości Sędziniec w Wielkopolsce trafia już pomoc finansowa. W środę wieczorem wybuch zniszczył dwupiętrowy budynek, w którym mieszkały 3 rodziny. Dziś zostały zlecone przelewy ze wsparciem dla poszkodowanych, mówi sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Anna Huchla. Przelewy z pomocą, środki zostały przekazane dzisiaj mieszkańcom, natomiast na chwilę obecną przygotowywane są mieszkania dla poszkodowanych. Są 3 rodziny poszkodowane i tym 3 rodzinom trzeba zapewnić lokal mieszkalny. Samorząd o dodatkowe wsparcie dla poszkodowanych będzie także wnioskował do wojewody wielkopolskiego. Ruszyła budowa wschodniej obwodnicy Krosna w Krościenku Wyżnym. Cała obwodnica Krosna będzie miała 10 km i będzie to kolejny odcinek Via Carpati, funkcjonującej w tym regionie jako droga S19. Ma ona znaczenie nie tylko cywilne, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Za kilka lat będziemy mogli cieszyć się drogą o znaczeniu gospodarczym, ale o jakże bardzo ważnym znaczeniu obronnym. To jest ważne dla przemieszczania ludzi, dla przemieszczania towarów, ale szczególnie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, dla przemieszczania sprzętu wojskowego. Budowa obwodnicy Krosna ma się zakończyć za 2 lata. Brytyjski wicepremier Dominic Raab zrezygnował ze stanowiska. Ma to związek z oskarżeniami, że nękał współpracowników, gdy był szefem dyplomacji, a potem ministrem sprawiedliwości. Sprawiał, że ludzie płakali. Wielokrotnie ich poniżał. Do takich relacji współpracowników Dominica Raaba dotarła niedawno BBC. Niemal pół roku temu dwoje z nich złożyło oficjalne skargi, a potem nadeszły kolejne. Efektem było wewnętrzne dochodzenie. Jego wyniki trafiły na biurko szefa rządu wczoraj. A teraz w liście rezygnacyjnym Dominic Raab ujawnia, że autor raportu uznał, że część zarzutów była prawdziwa. Czuję się w obowiązku przyjąć te wnioski, podkreśla Dominic Raab, ale zaraz dodaje, że się z nimi nie zgadza. Przekonuje, że definicja nękania użyta w raporcie jest zbyt szeroka, a poprzeczka zbyt nisko, że może to wywołać efekt mrożący. W sprawach wagi państwowej, w sytuacji pełnej stresu, minister może być sparaliżowany i niezdolny do kontrolowania pracy podwładnych. Dominic Raab przeprasza za stres i krzywdę, jakie mógł wywołać, jak podkreśla, nieumyślnie. Tym samym premier Rishi Sunak traci sojusznika i bliskiego współpracownika. W swoim liście Dominic Raab zapewnia o dalszym poparciu dla szefa rządu. Poparciu, które teraz będzie okazywał już z tylnych ław Izby Gmin. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na słoweńskich drogach policyjna akcja, którą nazwano maratonem pomiaru prędkości. Choć znane są wszystkie lokalizacje radarów, to jest ich tak dużo, że o mandat dziś nie trudno. Słoweńska policja rzuciła dziś na drogi wszystkie radary i fotoradary, które posiada. Prędkość będzie jednocześnie mierzona w prawie 600 miejscach na drogach w całym kraju. Słoweńcy tradycyjnie przy takich akcjach podali, gdzie będą stacjonowały urządzenia do pomiaru prędkości, bo według komunikatu przesłanego prasie dzisiejsza akcja ma przede wszystkim działać prewencyjnie i edukacyjnie. Na specjalnej stronie internetowej policji i Słoweńskiej Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego warto dziś przed podróżą do tego kraju sprawdzić, gdzie jazda z dozwoloną prędkością będzie szczególnie wskazana.

I witamy w duecie Olga Szućko i Ryszard Jaźwiński do 15. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I już za chwilę będę miał przyjemność przedstawić moich dzisiejszych gości. A będą wśród nich reżyserzy, bo nie jeden, a także aktor. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Pierwsza godzina audycji dzisiaj wybitnie reżyserska. Nieco później spotkamy się z gościem z zagranicy, bo będzie z nami Gamit Ibadullajew, pochodzący z Azerbejdżanu reżyser, chociaż swoje losy już od wielu lat związał z Polską. Tutaj mieszka, więc i radzi sobie w naszym języku znakomicie. A to w związku z pierwszą edycją festiwalu filmowego Eurazja. Ten, przypomnę, trwa w Warszawie jeszcze do niedzieli i właśnie dzisiaj wieczorem po 21:00 będzie można zobaczyć film Gamida Dusza bez adresu. To koprodukcja polsko-azerbejdżańska i chyba się nie mylę, to premiera polska festiwalowa, bo wcześniej film był pokazywany wyłącznie za granicą. Ale już za kilka minut moim gościem będzie inny reżyser, to Marcin Filipowicz i to polska premiera tego tygodnia, bo dzisiaj w kinach jego film zatytułowany Braty, debiut reżyserski, o nim dzisiaj porozmawiamy. Po 14:00 z kolei między innymi moim gościem będzie aktor Jan Marczewski. Tydzień temu gościłem Krzysztofa Zanussiego, który opowiadał o swojej Liczbie doskonałej. To ostatni film reżysera, a w nim właśnie główną rolę znakomicie moim zdaniem zagrał Jan Marczewski, którego wcześniej mieliśmy okazję widzieć w filmie choćby Michała Rosy Piłsudski. Zapraszam do 15:00. trójkowa filmowa. Już pierwszy zapowiadany gość, oczywiście reżyser, tak jak to miało być, Marcin Filipowicz. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. A tak jak mówiłem, od dzisiaj w kinach twój film Braty. Różne są te koleje losu filmów, reżyserów. Dosyć długo czekałeś na tę premierę i w związku z tym powstaje, o czym za chwilę jeszcze wspomnę, dosyć interesująca sytuacja z twoimi aktorami. No ale najważniejsze chyba, że film już jest, że możemy go oglądać, tak? Tak, to jest zawsze najważniejsze, że film trafia do kin. Dzisiaj jest ten piękny dzień, kiedy Braty wchodzą do kin w całej Polsce. I masz rację, to jest na przykład bardzo zabawna sytuacja. U nas Marta Stalmierska była w ogóle po raz pierwszy. Pierwszy dzień na ekranie, w tak? życiu. W ogóle pierwszy dzień w życiu na planie była u nas. Rok temu zgarnęła nagrodę za debiut po już, nie wiem, 5 różnych filmach. Dostała nagrodę za debiut na festiwalu w Gdyni. Tak, i tu chodziło o film Johnny. Dobrze chyba pamiętam. A może Johnny nawet tam jeszcze, i obydwa, bo ona jeszcze w Apokawiksie. Apokawiksie, jeszcze był Hell. Później, no już Marta w zasadzie jest praktycznie wszędzie. A przygoda z nią po raz pierwszy na planie też była bardzo nietuzinkowa. Ale podobnie z Hubertem Miłkowskim, bo my z kolei mieliśmy okazję widzieć go już w dużej roli w filmie Hyacynt Piotra Domalewskiego, a zdaje się, że Braty były kręcone wcześniej albo mniej więcej w tym samym czasie. O tego to już nawet nie pamiętam, bo jak to było ciebie, w relacji u ciebie Hyacyntem. Gra 17-latka i rzeczywiście wygląda jeszcze bardzo młodo, potem no, już odrobinkę jednak poważniej. Tak, my nawet wczoraj sobie przypominaliśmy zdjęcia, jak wyglądali, bo to był jesień 2020, kiedy kręciliśmy. I faktycznie też wizualnie ta zmiana nastąpiła w nich no, przeogromna. W tej chwili to w ogóle bez szans, żeby mogli zagrać nastolatków. No, ale za to mają szansę zagrać inne postaci, co dla aktorów ważne. No właśnie, niewiele brakowało, nie byłbyś dzisiaj sam tutaj ze mną, tylko w towarzystwie aktorów, ale oni są, zdaje się, po wczorajszej uroczystej premierze filmu Braty, wiesz wszystko na ten temat, chyba bardzo zajęci, no co dobrze świadczy. Dokładnie tak. Gdzieś na planach teraz, tak? Czy na planach, czy na castingach, tak, ale dobrze im się wiedzie i to jest też dla mnie wielka radość. No w jakimś sensie ich odkryłeś. To duże słowo, ale na pewno tak, troszkę tak. Tak. No to już jak jesteśmy i zaczęliśmy naszą rozmowę od aktorów, to już wymieńmy wszystkich, bo wspomnieliśmy o Marcie Stalmierskiej, wspomnieliśmy o Hubercie Miłkowskim, no ale jeszcze są dwie inne ważne postaci i dwóch aktorów. Tak, starszy brat Sebastian Della i ojciec jedyny dorosły w tym towarzystwie, Cezary Łukaszewicz. No ale właśnie to tak ładnie, jak już wiemy, mówisz o tych trzech panach z filmu, tych dwóch młodszych i ich ojcu, że to właściwie jest trochę tak jak trzech braci. Takie było założenie. Tu mamy sytuację, w której tak naprawdę ojciec wydaje się być najmniej dojrzały z tej trójki. I też takie było założenie castingowe. Szukamy aktora, który jeszcze faktycznie wizualnie mógłby być najstarszym bratem w tej trójce. Cezary Łukaszewicz absolutnie młodo wygląda w twoim filmie. Tak. To jest taki młody ojciec, powiedz. To jest taki 40-letni ojciec jeszcze z twarzą dziecka. Uh-huh. Absolutnie nie jest to typ takiego wschodniej głowy rodziny, jak jest niedzielny obiad, jest kurczak, on kroi ten kurczak, rozdaje porcje. Nie, to w ogóle... To jest właściwie przeciwieństwo. To jest przeciwieństwo, to jest bardzo skomplikowana postać, która przeżywa żałobę chyba w taki najbardziej niszczący sposób. On popada w depresję, chowa się w pokoju, wracają duchy przeszłości, ćpa i czasami próbuje wyjść z tego pokoju i być ojcem, ale im bardziej się stara, tym gorzej mu to wychodzi. A i właśnie dlatego synowie często przejmują rolę, szczególnie może ten starszy, chociaż też nie zawsze, rolę właśnie głowy rodziny. Zabrakło matki i zabrakło żony. Tak, to jest taka sytuacja, że faktycznie kiedy matka odchodzi, to oni znajdują się w nowej rzeczywistości i muszą sobie te wszystkie klocki na nowo poukładać i to jest dla nich szalenie trudne. Tutaj nawet dochodzi do takiej sytuacji, że to najmłodszy najbardziej próbuje być ojcem, ale z racji tego, że jest najmłodszy i ma te 17 lat, to też mu ta akcja ta misja się nie może powieść i w zasadzie on nie powinien w ogóle tego robić. Skąd ta historia? Bo scenariusz napisałeś wspólnie z Łukaszem M. Maciejewskim. Tu rozumiem pewnie jakieś takie wieloletnie znajomości krakowskie zadziałały. Właśnie nie. Ja się z Łukaszem w ogóle nie znałem. No, obydwaj pochodzicie z Krakowa. Tak, pochodzimy z Krakowa. Połączył nas Jerzy Kapuściński. Ja jakby bardzo szanowałem Łukasza za to, co wcześniej pisał. I dzięki Jerzemu udało nam się spotkać i faktycznie pisać to razem. Aha. Skąd pomysł? To jest takie pytanie, na które właśnie pomimo, że ostatnie 2 tygodnie spędziłem na różnych... Na wywiadach, rozmowach, wspomnieniach. I to jest jedyna rzecz, której do końca nie pamiętam. Na pewno wzięło się to z tego, że jakby ja wszystkie swoje poprzednie rzeczy robiłem o dorastaniu i chciałem swój debiut zrobić o dorastaniu. Temat braci, relacji z ojcem też już, nie wiem, na przykład w filmie dokumentalnym robiłem. Nie też bardzo, bo jakby mówimy dużo o takim dramacie społecznym, czy takim w ogóle tle społecznym i konflikcie i tak dalej, ale tak naprawdę to dla mnie to jest przede wszystkim historia czy film o emocjach, kiedy jest się nastolatkiem, o klimacie bycia młodym człowiekiem. I ja bardzo chciałem osadzić ten film właśnie w takiej kulturze spędzania czasu na ulicy, nie w domu. Kulturze, to jest bardzo film osadzony bardzo w środowisku dyskorolkowym, takim włóczędze po mieście, palenia gum sportowym samochodem, imprezowania, muzyki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co mi się kojarzy z byciem wolnym jako nastolatek. No to bardzo ładnie powiedziałeś, nie zdradzając jednak do końca zbyt wiele, o zarysie fabuły, a za chwilę porozmawiamy o formie twojego filmu. Out on a date, my daddy's car. We had to drive on. Trójkowo. Akcja! Filmowo. Przypomnę, że dziś ze mną Marcin Filipowicz, mój pierwszy gość w audycji, reżyser filmu Braty, ten od dzisiaj w naszych kinach. Ale przypomnijmy, Marcinie, bo ty rzeczywiście masz już sporą filmografię. Tym razem to jest twój debiut pełnometrażowy, ale sporo było tych krótkich filmów, a co ważniejsze, mnóstwo nagród na festiwalach. Do któregoś masz z nich największy sentyment? Chyba do swojego pierwszego, ponieważ zrobiłem historię o sobie samym. To był taki dokument na pierwszym roku w szkole w Katowicach. Przypomnij tytuł. 7109 kilometrów to jest odległość w linii prostej między Krakowem a Irkuckiem i wyruszyłem w podróż do Irkucka, żeby zrobić dziewczynie, w której się zakochałem pół roku wcześniej, niespodziankę urodzinową i tak troszkę się więcej dowiedzieć o tym, co się między nami wydarzyło. No i widzę, że podróże są ci ciągle bliskie w jakimś sensie, bo to do mnie dzisiaj przyjechałeś na rowerze, także lubisz się przemieszczać w rozmaity sposób, tak? Zdecydowanie. Jakby podróże to jest jedna z najważniejszych części, tam elementów mojego życia. No, by nie powiedzieć wręcz, że życie jest podróżą. No właśnie, i w taką podróż zabierasz nas swoim filmem Braty. To jest oczywiście historia dotycząca pewnych relacji rodzinnych, choć nie tylko. Taką chyba troszeczkę femme fatale jest w tym filmie dziewczyna grana przez Martę Stalmierską. Tak miało być? Tak, zdecydowanie. To jest dziewczyna, która jest dziewczyną starszego brata i ona przy nim się czuje jak kobieta, ale z drugiej strony fascynuje... Tam jest obustronna fascynacja między nią a młodszym bratem, który jest jej bliższy emocjonalnie, który jest bardziej wrażliwym i w niej ten młodszy się podkochuje. No i ona troszeczkę z nim gra w pewien rodzaj właśnie gry na emocjach, no ale tu już nic więcej nie zdradzamy. Porozmawiajmy o formie twojego filmu. Czy to było założenie od początku, że on ma być czarno-biały, a wydawałoby się, że opowiada o dosyć kolorowym, przynajmniej momentami, życiu młodych ludzi. Tak, to było dla mnie, osobiście to przy pierwszym zdaniu, które powstało w scenariuszu, to ja wiedziałem, że to musi być czarno-biały film. A dlaczego właśnie musi? Jest kilka odpowiedzi na to pytanie. Gdy ja miałem 17 lat, podobnie jak główny bohater, troszkę próbowałem jeździć na deskorolce. Nie bardzo mi się to udawało, więc deskorolkę zamieniłem w aparat. I robiłem, jakby wsiąknąłem w tą subkulturę i robiłem innym skejtom zdjęcia. I one zawsze były czarno-białe. Ja sobie zawsze te filmy sam wołałem i później robiłem odbitki. I po prostu ja pamiętam tamten czas w kadrze czarno-białym, nie kolorowym. Ja też kocham czerni biel. Kiedyś mi Jerzy Sztur na ostatnim roku w Katowicach powiedział, że jak robisz debiut, robisz go raz w życiu, zrób go dokładnie tak, jakbyś sam go chciał obejrzeć w kinie. I to była dla mnie taka... tak chciałem podejść do swojego debiutu, zrobić go dokładnie tak, jakbym chciał ten film obejrzeć. Udało mi się przekonać Jerzego Kapuścińskiego, producenta, co też nie było szalenie trudne. I też... Bardzo się cieszę, bo ta czerń i biel wraca do kina. To już nie jest tylko film historyczny, film opowiadający o dawnych czasach, tylko kino współczesne również zaczęło opowiadać historie współczesne w czerni bieli. No właśnie, to jest taka tendencja, która raz na jakiś czas powraca i chyba się zgodzimy, że właśnie teraz znowu znajdziemy więcej na to przykładów. Tak, tak, zdecydowanie. No moim zdaniem w historii kina już wszystko było. Od 3D po IMAXa, po przeróżne formaty. I to jest, ja się bardzo cieszę, że jakby już nie kojarzymy czerni-bieli tylko z filmem smutnym, ze zdjęciem na nagrobek i tak dalej, tylko też możemy zauważyć, że to jest po prostu bardzo piękna forma do opowiadania historii. Tak, to bez dwóch zdań i oczywiście twój film Braty to też udowadnia. Ty zwykle w tych krótkich filmach, także w tym najnowszym, opowiadałeś o młodych ludziach. Czy to jest ciągle ten temat, który cię fascynuje? No bo nie da się ukryć, chociaż w ogóle na to nie wyglądasz. Już jesteś coraz starszy i właśnie, czy to tak idzie pokoleniowo, że będziesz chciał na przykład o 30-kilkulatkach opowiadać w kolejnych filmach, czy może niekoniecznie, może ciągle lubisz patrzeć na te najmłodsze pokolenia? No to jest szalenie trudne pytanie, dlatego że z jednej strony wiem, że no, nie mogę okłamywać siebie, że mam dostęp do nastolatków i wiem, jak ten świat teraz wygląda. I też takie było założenie przy tym filmie, że my się nie staramy opowiedzieć o konkretnej generacji, tylko staramy się zrobić film szalenie uniwersalny, ponieważ jakby jak się jest nastolatkiem, to zmieniają się gadżety wokół nas, zmienia się sposób komunikacji. No szczególnie teraz, tak, bardzo szybko. Zmieniają, prawda? Się mody, ale emocje zostają te same. Mamy te same problemy i dlatego wydawało mi się, że jeszcze sobie mogę pozwolić na taki szczery, autentyczny, emocjonalny film o nastolatkach. I zdaję sobie sprawę, że nawet nie wiem, czy bym się podjął jeszcze raz takiego zadania, ale jest coś w świecie, w ogóle w tym okresie dorastania, niesamowicie mnie przyciągającego, że jakby wiele rzeczy się dzieje w życiu po raz pierwszy. Człowiek jest takim bardzo świeży, nie ma narzędzi, musi sobie sam z tym wszystkim poradzić. Jest też wielka samotność, jest wielka walka z samym sobą, ale jeszcze nie zbudowana na takich jakichś naszych życiowych porażkach, kompleksach. To wszystko, co mamy już jako bagaż, które niesiemy na przykład, gdy mamy już 30 lat i więcej, i więcej. Więc to jest coś, co faktycznie jest niezwykle intrygujące. Ale najbliższe dwa projekty, faktycznie jeden będzie o nas, będzie o młodym bohaterze, ale nie o dorastaniu, tam po prostu będzie młody bohater. A drugi projekt, który rozwijam, to już jest takie rasowe kino drogi i tam się akurat 20-parolatek spotyka z 50-parolatkiem. No, czyli już jakiś płoda zmian. No dobrze, to czekamy na twoje kolejne filmy. Na razie wiem, że piszesz kolejne scenariusze, a w kinach Braty, no to mamy okazję zaprosić wszystkich. Poproszę o to autora. Bardzo wszystkich zapraszam na film Braty. W kinach studyjnych i w niektórych kinach z sieci Cinema City. Zapraszam szczególnie, że jeżeli chcemy mieć dobre kino artystyczne, to też musimy pamiętać o tym, żeby chodzić do kina. Nie jest to może jakaś... Czy jest problem z widownią w polskich kinach, dlatego walczmy o to, walczmy o dobre kino i chodźmy do kina. I bardzo was wszystkich serdecznie zapraszam. No to dziękujemy za to piękne zaproszenie. Pamiętajmy o kinach. W Trójkowo Filmowo był ze mną autor filmu Braty, Marcin Filipowicz. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Do zobaczenia. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Oh, the time to hesitate is through. The Maya. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. No. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. I witam już kolejnego gościa. Właściwie mógłbym powiedzieć, że gość z zagranicy i to nawet troszkę z daleka. Nie do końca to będzie prawdą. Za chwilę wszystko wyjaśnimy. Dziś ze mną Gamit Ibadulajew. Dzień dobry. No właśnie, no bo mogę powiedzieć reżyser z Azerbejdżanu, ale przecież taki, który już związał od wielu lat swoje losy z Polską, tak było? Tak jest, bo już mieszkam w Polsce 17 lat. Pochodzę z Azerbejdżanu, urodziłem się w Baku. W Polsce skończyłem Akademię Filmu i Telewizji. No ale tak, wcześniej była inna uczelnia. Tak, wcześniej skończyłem u siebie w Krajowej Akademii Sztuk Pięknych. Jakby zajmuję się też malarstwem przede wszystkim. I w Polsce skończyłem właśnie Akademię Filmu i Telewizji. No i tak robię takie właśnie krótkie formy wideo. No, i ten no jest pan poza tym, że reżyserem filmowym, o czym za chwilę porozmawiamy, właściwie artystą audiowizualnym spełniającym się w różnych tutaj formach i również malarstwo? Tak. Czy raczej fotografia i właśnie... W sensie, ja ogólnie nie rozdzielam właśnie swoją sztukę, tak? Dla mnie to jest jako całość. A film daje mi możliwości właśnie te wszystkie gatunki jakby połączyć. Dlatego jakby lubię bardzo fotografię, tak? I właśnie te obrazy, dla mnie też estetyka w filmie dla mnie bardzo jest ważna. Też zajmuję się muzyką, więc muzyka też mi daje dużo, dużo natchnienie stworzyć scenariusz. Także też to jest taka forma dla mnie, taka, która w pełni mnie spełnia, tak? Ten film właśnie. Dlatego tak bardzo na niego zwracam uwagę. I tu wszystkie moje gatunki, nad którymi pracuję, tak naprawdę jestem w stanie tutaj zrealizować. No ja jestem oczywiście już po projekcji filmu, pana filmu Dusza bez adresu i nie mam co do tego wątpliwości, bo te wszystkie zainteresowania, właściwie jak w pigułce, są zebrane w tym filmie. Ale zacząłbym od pytania, na ile sama historia i główny bohater tego filmu ma związek z panem, bo po tym, co pan powiedział, moglibyśmy sądzić, że jednak... W dużym stopniu ma. W dużym stopniu ma, tak. Ten film, w ogóle na początku scenariusz urodził się gdzieś parę lat wcześniej. Bo to jest film właśnie o artyście. To jest film o artyście i jak pisałem ten scenariusz, chciałem jakby podejść maksymalnie do tej prawdy tak naprawdę, bo ja pochodzę w ogóle z rodziny artystycznej, ojca mam malarza i jakby znam tą całą strukturę, tyle lat jakby wyrosłem w tym otoczeniu. Tak? Jak bohater filmu wspomina, że jako dziecko obserwował ojca malującego obraz, no to jest z pana życia. Nie będę ukrywał, tak. Kilka fragmentów wziąłem właśnie z dzieciństwa i jakby takich wspomnień. Postać babci też jest tak szalenie też dla jest, pana tak. ważna? To bardzo ważna postać właśnie w tym filmie i tak naprawdę jak zacząłem pracować ten film, z tych scen, te sceny były dla mnie najważniejsze. To rzeczywiście to był ten moment, który prawie jeden do jednego wziąłem jakby już tutaj ze swojego scenariusza życiowego, tak powiem, tak. Mhm. I chciałbym też właśnie powiedzieć, że bardzo mi się udało, jakby aktor dobrze zrozumiał właśnie tą Maurice Wolf, bardzo, bardzo fajnie jakby zrozumiał tą strukturę, tak, i jakby co ja chciałem przekazać tak naprawdę, tak. Właśnie, bo tutaj muszę dodać, że za produkcję filmu odpowiadają dwa kraje, bo Azerbejdżan, z którego pan pochodzi, ale też Polska, tak, w której pan mieszka, to taka koprodukcja, ale jednak tam chyba pana syn pojawia się pod koniec filmu, dobrze myślę? Dokładnie. Tak, ale to jest taka, no nie będziemy zdradzać, ale to jest taka finałowa, krótka scena, natomiast zaprosił pan do współpracy absolutnie polskich aktorów i tu uważam, że to jest wielki walor tego właśnie filmu, że nie są to twarze bardzo znane i kojarzące nam się z innymi rolami, z innymi postaciami. To ważne dla filmu Dusza bez adresu. Jak pan poszukiwał i znajdował tych polskich aktorów? Właśnie, to jest bardzo fajne pytanie, bo ja ogólnie jakby tutaj tworząc i pracuję w Polsce, dla mnie to jest bardzo dobry taki walor, jak pan wspomniał, łączenie. Jakby włączenie właśnie tej wrażliwości, tak? Można powiedzieć, polsko-azerbejdżański film, tak? Ja jestem z Azerbejdżanu, jakby moja wrażliwość jest stamtąd, tak? Pochodzi moje wspomnienie. Ale na tym mi właśnie... Pewne rytuały też. Rytuały, dokładnie. Filmie, ta taka symbolika bardzo, taka właśnie ten wolny czas, ten takie podejście, właśnie te długie ujęcie, tak, to jest jakby z mojej kultury, mentalności wychodzi. Natomiast dla mnie najważniejsze, czy ja robię muzykę, czy na przykład jakby inne jakieś projekty, ta współpraca właśnie z polskimi aktorami czy muzykami, tak, wtedy właśnie pojawia się coś zupełnie nowego, tak. Oni jakby odbierają jakby ten scenariusz według siebie, ale przetwarzają tą wrażliwość. Dla mnie zazwyczaj tak w sztuce uważam, że jak jest jakieś łączenie, tak jak paletę, tak? Właśnie dlatego może wracam znowu do malarstwa, jak farby, tak? Mieszamy jedno z drugim, pojawia się coś trzeciego, coś nowego, tak? Jakby w taką nową formę. I jak zacząłem szukać właśnie aktorów, też zacząłem pisać i do znajomych, kto po szkołach aktorskich. I właśnie mi bardzo fajne aktorzy trafili, właśnie Maurycy Wolf i Justyna. Świetnie po prostu przekazali to, co chciałem tak naprawdę. Dla mnie osobiście wartość tego filmu jest jakby w samym procesie. Mhm. To jak to powstawało, tak? I Maurycy Wolf, ja tylko dopowiem, i Justyna Fabisiak padło nazwisko. Tak. Główna rola. Główna rola, tak. I to, co im przekazywałem właśnie na planie, jak myśmy kręcili ten film, jeśli ja zakładałem, nie wiem, tam 100% na przykład, no wiadomo, tak człowiek zakłada, tak tam wychodzi mnie, to oni zrobili dużo, dużo więcej. Dużo więcej, no to jest tak, cała ekipa po prostu wyłożyła się i dla mnie osobiście wartość tego filmu właśnie jest, jak perfekcyjnie wszyscy podeszli do tego projektu, tak. Gatunkowo moglibyśmy powiedzieć, oczywiście to jest uproszczenie, że to jest dramat psychologiczny, ale tak naprawdę to jest właśnie bardzo poetycki film. Co ciekawe, przed chwilą tu gościłem polskiego reżysera, który właśnie zrobił film Braty czarno-biały. To też jest film czarno-biały i no już powiedziałbym całkowicie taki wyestetyzowany, bo tam właściwie prawie każde ujęcie to jest osobna fotografia. Dokładnie, na tym najbardziej zależało. Lubię właśnie fotografię, a przede wszystkim dlaczego czarno-białe zrobiłem? Bo tutaj tak chciałem przybliżyć tą sytuację, która tam właśnie, w której bohater znajduje się. Tak chciałem przybliżyć tą sytuację, żeby właśnie ani kolor nam nie przeszkadzał. Dlatego dałem dużo ciszy. Bo bohater jest w takim ciężkim, powiedziałbym, stadium niemocy twórczej. Dokładnie, jest niemocy twórczej i ogólnie dla mnie osobiście film jest bardziej o wybaczeniu, tak? Od znalezienia jakby swojej ścieżki i o takim jakby wybaczeniu, jakby pojęciu szerszym, tak? Jakby dlatego tam niektóre ujęcia są takie bardziej symboliczne po prostu. I dlatego chciałem przybliżyć jak najwięcej, tak, właśnie brak koloru, estetyka duża, ta wrażliwość właśnie tych aktorów, tych ich spojrzeń, ich pracy. Na tym najbardziej mi zależało pokazać tutaj, także mam nadzieję, mi się udało. No to ja bym bardzo chciał zapytać, jak już mówimy o tej symbolice, no nie da się ukryć, jest motyw stóp. Bardzo wyrazisty w filmie, bo on jest użyty w różnych scenach, zarówno jeśli chodzi o stopy kobiece, które obmywa główny bohater, no bardzo symboliczna scena, ale też później jego stopy. Czy to jest właśnie z pana kultury, z której się pan wywodzi, coś bardzo istotnego, ważnego, bo być może my to czytamy, my w Polsce może trochę inaczej. Mm-hmm. Albo nie wiemy, jak to czytać. Mm-hmm. Stopy jest bardzo ważny element w tym filmie też. I tam na końcu sceny, nie wiem, czy możemy teraz zdradzić, bo tam jest taki element właśnie związywania palców. No, tak. Pewnie o tym pan mówi. Wychodzi właśnie z kultury, tak powiem, tej wschodniej. Jak na przykład człowiek umiera, przez wiadomo, pogodę, upały, zazwyczaj w naszej czyli kulturze... Czyli to jest taki symbol śmierci, tak? W sensie odchodzenia, tak. I zazwyczaj tak jakby, jeśli tak rozłożyć to jakby od struktury, tak? Uh-huh. Człowiek jak umiera, to zazwyczaj chowają go tego samego dnia, tak? I to jest takie właśnie związywanie tych nóg, takie przygotowanie takie do odejścia, tak? Także może troszkę smutny ten fragment jest, ale chciałem właśnie też go pokazać, tak jakby w sposób symboliczny. Jest to tak naprawdę wyszukana forma i tak piękne obrazy, że no nawet jeżeli są te momenty, tak jak pan powiedział, smutne, dotyczące głównego bohatera, to myślę, że my idziemy jednak za pięknem tej wizji. Dokładnie, no ale w rozwiązaniu końcowe też jakby zostawiłem trochę nadziei. Tak, tak, tak, tak, absolutnie. A mówimy o pana filmie Dusza bez adresu, nie bez powodu, bo ciągle trwa w Warszawie, co przypominam, festiwal pierwszy. Pierwsza edycja festiwalu Eurazja, czyli właśnie filmy z Europy, filmy ze wschodu. I właśnie dzisiaj będzie okazja, by zobaczyć, mam wrażenie, że to jest chyba polska premiera. Właśnie pana film Dusza bez adresu to po 21 w warszawskim kinie Atlantik, tak? Po raz pierwszy chyba w Polsce na dużym ekranie. Dokładnie, po raz pierwszy właśnie dzisiaj będzie pokazany ten film w kinie Atlantik o 21. Aczkolwiek on już bywał gdzieś za granicą. Był chyba na festiwalu... Nie? Może się mylę. Nie. Albo będzie dopiero. Tak, planujemy oczywiście dalej pokazywać. Film był skończony w zeszłym roku, a właśnie na Eurazję... Czyli to jest w ogóle może światowa nawet premiera. Dzisiaj dla mnie też jest i jak myślimy, bardzo ważny dzień. Także będzie premiera i zapraszam wszystkich serdecznie. No to zapraszamy Dusza bez adresu, jak wspomniałem, po 21 w kinie Atlantik w Warszawie, ale też będzie można spotkać się z panem i nieco dłużej niż my teraz tutaj porozmawiać. Tak, tak, będzie spotkanie zaplanowane i nawet będą aktorzy dzisiaj, także można będzie z nimi osobiście porozmawiać, jak oni pracowali na planie i oczywiście... drugiego dnia, jeszcze w niedzielę, powinno być też w kinie Luna. Będą kolejne filmy, na przykład realizowane w Polsce? No jak najbardziej, już zaczynam pracować nad kolejnym scenariuszem, także jeśli wszystko pójdzie dobrze, to może pod koniec maja zacznę już zdjęcia. W takim razie zapraszam już z góry na kolejne spotkanie. Na razie mamy szansę zobaczyć pana film Dusza bez adresu. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. W Trójkowo Filmowa był reżyser filmu Gamit i Badulajew. Dziękuję. Dziękuję. We'll be right back.